रंग है वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है वो लड़की जो सबसे अलग है।